ze maakte altijd dance hits. Hele ouderwetse dance hits. Beetje soul-achtig. Casey and the Sunshine Band. Witte jongens. Maar wel met een zwart soul-geluid. Please Don't Go. Uit 1979. Aan het begin van deze aflevering van De Late Avond. Ik zou zeggen, welkom bij de show. Op middernacht, De Late Avond. Met Alfred Blokhuizen. Een show vol heerlijke muziek om de dag mee te eindigen. Tenminste, als je niet naar een herhaling luistert, want dat zou ook zomaar kunnen. Goed, in de show dus die lekkere muziek, maar ook een paar interessante onderwerpen. Bijvoorbeeld, wederom een reportage van Jeroen van Gent, want die ging met zijn blauwe microfoon de straat op. En vroeg aan de mensen, hoe viert u liefst uw verjaardag? Ga je achter de geranium zitten? Verstop je jezelf? Heb je je verjaardag uitgezet op Facebook? Ik noem maar wat. Of vier je het uitbundig? Straks hoor je de antwoorden. Middels Dekkers is ook van de partij. Is een leider in het vissenrijk wel een beetje goed bij zichzelf? Dat is een goede vraag. Maar zijn wij mensen dat ook? Zijn de leiders zo goed bij hun hoofd? Dat is eigenlijk de parallel eigenlijk stiekempjes van Middels Dekkers. Je hoort zijn lezing straks. En er zijn mensen die pleiten voor mondzorg voor iedereen. Oh, kost dat niet te veel geld? Is dat niet wat lastig? Nou, je hoort zo meteen hier in de show er alles over. Dus blijf lekker luisteren. Blijf bij De Late Avond. Dream that died.

ik ben jarig op 7 augustus. Dus dat is altijd midden in de zomervakantie. Ja. Dus ik vier het liefst op een leuke vakantiebestemming. En dan gewoon met mijn gezin. Ja, dat is een goeie. Dus dit jaar zijn we met z'n allen op Curaçao. Dus het lijkt me een prima plek om jarig te zijn, toch? Al die mensen kijken, wat zijn die nou aan het doen? Ja, precies. Bijna nooit thuis. Bijna nooit, nee. Altijd onderweg. Nee, altijd onderweg, ja. Hoe viert u het liefst uw verjaardag? Het is wel heel persoonlijk. Niet. Nooit? Nee. Oh, als je ouder wordt, is het dat? Nee, jonger wel, maar de laatste 20 jaar zeker niet meer. Ik vind het heel erg leuk om een verjaardag te vieren op vakantie, omdat ik jarig ben in februari. Dus vroeger gingen we vaak op skivakantie tijdens mijn verjaardag. Wintersport. En dat is voor mij wel, dat hou ik er het liefst wel in. Al lukt het niet ieder jaar, maar dat is wel iets wat ik heel leuk vind om te doen tijdens een verjaardag. Dat is ook een beetje verwend natuurlijk, dat ik daar aan gewend ben geraakt. En dat is voor mij echt een leuke traditie bijna geworden, wou ik zeggen. Ja. Dat is er gewoon een beetje ingekropen zo. Als je niet op wintersport bent, toch verjaardag? Nee, natuurlijk. Ik vind het altijd wel. Ja, ik vind het wel heel leuk om met vriendinnen wat leuks te ondernemen. En dat kan ieder jaar weer wat anders zijn. Beetje even een andere dag ervan maken. Ja, inderdaad. Hoe viert u het liefst uw verjaardag? Nou, lekker uit eten en met grote, dus 50, 40, 50, dan is meestal een feestje. Oh ja, de ronde getallen. Ja, de ronde getallen en anders lekker met het gezin uit eten en dan een drankje drinken. Ja. En die ronde getallen, is dat dan een spetterend feest? Of? Nou, voor mij altijd wel. Voor mij wordt er altijd een spetterend feest gehouden, omdat ik het altijd heel erg leuk vind. Mijn man die is altijd wel, die vindt het ook wel leuk voor mij te organiseren, maar die is zelf wel wat op de achtergrond altijd. Maar dan heb je ook echt iets. Dan zeg je, dat is een verjaardag. Ja, klopt. Ja. Ja, dan mag je ook vieren, toch? Je mag blij wezen, ja, jou hoor. Vandaar dat ik het ook vraag. Hoe viert u het liefst uw verjaardag? Niet. Niet? Ja. Nee. Nee, serieus, ja. Niet. Omdat ik gewoon helemaal, nee, ik heb er helemaal niks mee. Geen reden voor? Nee. Ik heb geen feestelijke reden? Nee, ik heb op een gegeven moment ook van mijn Facebookpagina afgehaald. Dat vind ik echt heerlijk. Je wordt allemaal gefeliciteerd door mensen die je niet of allemaal kent. En ik vind het echt, ik vind het prima. Maar niet overslaan is een no-go. Ik bedoel, vier het leven. Nou, er zijn zat mensen die hebben geantwoord, we doen het niet meer. Ja, nee, dat weet ik. Geen behoefte aan feest. Nee, ook niet aan behoefte, liefst om naar andere mensen verjaardag te gaan. Ik vind verjaardag heb ik helemaal niks mee. Nee. Ook niet met familie? Nee. Er is op een gegeven moment een soort streep onder gezet. Ja, ik doe het als het echt niet. Als ik er niet onderuit kan, doe ik het. Maar liever niet. Dan is het gewoon niet leuk. Niet ontspannend om op de eerste vraag terug te komen. Ja. Nee, ik vind het echt zinloze tijdsverdrijving. Ja. Ik ga graag met mensen iets doen als er echt een aanleiding voor is. Een concert of je ziet elkaar een tijdje niet, maar niet een verjaardag. Dus. Een andere aanleiding. Ja. Niet per se omdat ze ouders... Het gaat ook niet om de cadeaus, maar gewoon puur om de gezelligheid. Want je ziet elkaar te weinig. Ja, maar dat is een goede aangelegenheid. En dan moet je elkaar ook weer niet alleen maar op verjaardag zien. Dat vind ik eigenlijk ook wel jammer. Maar Maar dan is het wel leuk. Als er een gelegenheid voor een feestje is, moeten we het gewoon vieren. Vroeger zat iedereen in een kringeltje rond de tafel. En stonden de sigaretjes op tafel en ik noem maar wat. Ja. Maar, Dat niet meer. Nee. Dat is gewoon genoeg geweest. Ja, precies. Die sigaretten mag je niet meer op tafel zetten. Nee, hoor. Hoe viert u het liefst uw verjaardag? Met vrienden. Ja. Ja, misschien met de buren mee. Buren erbij. Ja. Een goede connectie met de buren. Ja. Wat zijn de voorwaarden voor zo'n verjaardag? Wat moet erbij zijn? Taart, gebak, misschien drank. Ja. Lekker eten. Is dat altijd? Soms, ja. Het is niet altijd de knelfeest? Nee. Oké. Gezellig met dierbaren, familie, vrienden. Maar het kan ook zijn dat ik zeg van kom, we gaan even lekker een lang weekend weg of zo. Lekker gevarieerd. Ja, dat is net waar ik zin in heb. Niet elke keer hetzelfde. Nee. Maar ja, zit het eraan te komen of bent u nog lang jaar? 2 juli ben ik jarig. Dat is acuut. Oké. Dan wens ik u voor eens een goede verjaardag. Ja, dank u wel. Hoe vier jij het liefst je verjaardag? Groot feest. Groot feest? Ja. Elk jaar? Ja, elk jaar. Liefst met zoveel mogelijk mensen om me heen. Ik vind mijn verjaardag wel altijd heel leuk. Dus ik geef het liefst wel echt een groot feest met veel mensen. Muziekje, dansje, drankje. Ja, dat vind ik wel echt het gezelligst. Het is nooit alleen maar met de familie of zo? Het is echt... Ik doe altijd samen met vrienden en familie. En dan gewoon iedereen uitnodigen tegelijk. En dan gewoon... Knetterfeest, inderdaad. Oh ja, dan heb je het allemaal op één dag. Dat is wel handig. Ja. Is niet verspreid, er zijn er wel allerlei dagen. Nee, iedereen mag gewoon komen. Oké, ik kom ook. Ik geef je briefje mee van het programma. Dank je wel voor de reactie. Nou, helemaal goed. Dank je wel. Zit je er ook in? Dank je wel. Alvast gefeliciteerd. Dank je.

nothing I have is truly mine. There's nothing I have is truly mine. Mochten wij biologen de kinderen maar biologieles geven, als zij een maand of zes, één jaar, anderhalf jaar, twee jaar oud waren, als kinderen zo klein zijn, dan kun je er alle dingen over beesten, die kun je moeiteloos in die plooibare hersentjes binnenkrijgen. Kinderen die zijn een soort spons als ze een paar maanden oud zijn. Vertel mij over beesten, vertel mij over beesten. Nou, dat doen ze toch? Daarom kopen jullie al die warmwaterbordjes met die konijntjes erop en al die pootjes in de vorm van een krokodilletje en laat je ze kijken naar al die televisieprogramma's met al die achterlijke beesten, de olifanten die pannenkoeken bakken voor de cavia of flauwekul. En die kinderen die zuigen dat allemaal op, en je krijgt het, nou, tegen de tijd dat wij biologen op school krijgen, krijg je dat er nooit meer uit. Die hersenpan die zit vol. En ook als je volwassen bent, als welke volwassene dan ook midden in de nacht wakker maakt. En ik zeg, beer. Dat zien ze ogenblikkelijk, een teddybeer zien ze voor ogen. En helemaal niet dat echt. Ze hebben echt jarenlang National Geographic gekeken. Maar die echte beer, die krijg je er bij God niet meer in. Dus als je wil spreken over de relatie tussen mens en dier, dan is dat helaas nooit meer, en dat zal ook nooit meer worden, een relatie tussen een echte mens en een echt dier. Het is altijd de relatie tussen een mens en de fabeldieren waarmee die in zijn jeugd is grootgebracht. En dan bedoel ik jeugd zowel in de zin van toen je een klein kindje was, als jeugd van de mensheid toen de beschaving pas begon. Wat is het dier waarmee wij christenen allemaal zijn opgevoed? Hè? Wat is het dier wat ons als voorbeeld wordt voorgehouden? Wat moeten wij ook allemaal doen? Welk dier moeten wij bestuderen? De mier. De oude Salomo gaat tot de mier en wordt wijs. En waarom? Nou ja, ga kijken naar een mierenhoop. Lees de boeken die biologen over mieren hebben geschreven. Of nog veel erger, lees de verschrikkelijke boeken die managers over dieren schrijven. En over mieren en over bijen ook natuurlijk. Van die statenvormende beesten. Dat is in ogen van de balkenenders en de zalmen en hoe al die economische retteketet-denkers ook mogen heten, het ideale beest. Want die mieren en die bijen, die zwoegen altijd maar. Zouden wij mensen ook zo ijverig zijn en ook altijd maar zo zwoegen, wat zou onze mensenmaatschappij fantastisch in elkaar zitten? Nou ja, dat blijkt maar weer uit dat je niet managers naar mieren moet laten kijken, maar biologen. Kijk, waar die managers natuurlijk allemaal zo blij om zijn, is dat dan zien ze zo'n bijennest of zo'n mierennest of een termietennest. En dan zien ze, eentje is de baas, hè. Vroeger dachten ze dat de bijenkoning was. Later begrepen ze dat was de bijenkoningin. En die regeert, die staat op een manier dat alles maar op rolletjes loopt. En, wat ze ook wel als voorbeeld hebben, een vissenschool. Hè? Stel je voor, je bent manager. Ik mag wel eens praten voor een gezelschap van managers. En die willen allemaal maar één ding. Die willen allemaal de baas worden. En dan zien ze altijd voor zich zo'n film die je op televisie ziet van zo'n vissenschool. En dan liefst zo'n vissenschool als van de Elrits. De Elrits is een heel klein visje. En die zwemmen met duizenden en duizenden zwemmen ze in één school. En dan is er altijd één elrits die zwemt voorop. Dat is de baas. Als die ene elrits naar links gaat, gaat de hele school naar links. Gaat die ene elrits naar rechts, gaat de hele school naar rechts. Gaat die ene elrits naar de verdommenis, gaat de hele school naar de verdommenis. Het droombeeld van elke manager. Hoe word je die top elrits? Nou, hebben we biologen netjes uitgezocht natuurlijk. Wat blijkt? Elritsen zijn hele eenvoudige visjes met een hele kleine hersentjes, waar maar een heel eenvoudig programmaatje in past. Er zit een heel eenvoudig programmaatje. Te weten dat elke elrits die goed bij zijn hoofd is, zwemt achter een andere elrits aan. En zo ontstaat er vanzelf een school. En er is altijd wel één elrits die niet goed bij zijn hoofd is. Het is gebleken dat je een willekeurige elrits tot leider van de school kunt maken door zijn zenuwstelsel te verwoesten. Iets dergelijks is er bij die sociale insecten aan de hand. Dat wat wij aanzien voor de mierenkoningin, wat wij aanzien voor de grote leidster, is natuurlijk helemaal geen leidster. Dat geeft helemaal geen leiding. Dat is niet het grote brein van de mierenhoop. Dat is de baarmoeder van de bierenhoop. Die moet voortdurend maar eitjes en larvies en dingetjes baren. En verder heeft ze helemaal niks te zeggen. Plastic vlinder in je haar. Misschien niet de eeuwigheid. in de hele regio Zuid-Holland-Zuid. De late avond met Alfred Blokhuizen. Door de bluff hier in de show met misschien niet de eeuwigheid. Ja, wie heeft dat wel? Madonna met Secret. Zometeen gaan we het hebben over tandartszorg. Tandarts, mijn tent. Vertegenwoordigd door Fleur Akkerman. Gaat praten zometeen met Dick van Gooswilligen. Voor te veel mensen ligt mondzorg buiten bereik, vindt de tandarts. En dat moet veranderen. Je hoort het zometeen hier in de show. Na deze van Johnny Nash. Tears on my pillow. I can't take it. I'm so lonely. In Nederland krijgt ieder kind tot zijn 18e de tandarts vergoed. Maar daarna, dan is een gezond gebit opeens een luxe geworden. Wie de kosten niet kan dragen, blijft zitten met pijn of verliest zelfs de tanden die gered hadden kunnen worden. Dat geldt overigens niet alleen voor jongeren, maar ook statushouders lopen vast in een systeem waarin alleen spoedhulp wordt vergoed. Een wortelkanaalbehandeling, vergeet het maar, die tand moet eruit. En onze gast weet als geen ander hoe schrijnend deze situaties kunnen zijn. Ze is tandarts in Utrecht, werkt met kwetsbare groepen en zet zich actief in voor toegankelijke mondzorg voor iedereen. Welkom, Fleur Akkerman. Jij bent in de dagelijkse praktijk tandarts, maar ook een uitgesproken pleitbezorger van toegankelijke mondzorg. Wat is nou de reden voor jou geweest om te zeggen, en nu is het genoeg? Ik ben nu 5 jaar geleden begonnen als tandarts. En ik ben toen eigenlijk direct in het diepe gegooid in Utrecht komen te werken in een wijk waar veel mensen wonen die het niet zo heel breed hebben. En toen ik daar kwam werken, toen werd ook gelijk tegen mij gezegd van nou, als je hier kan werken, dan kan je overal werken. Via de collega's daar ben ik eigenlijk een beetje dit circuit ingerold. Je ziet zoveel schrijnende dingen. Mensen die de mondzorg niet kunnen betalen of daar heel veel moeite mee hebben. Eigenlijk via het management in die praktijk ben ik mij meer gaan inzetten voor om de mondzorg wat beter betaalbaar of behapbaar te maken voor mensen. Wat voor risico's loop je nou om niet regelmatig op een tandarts te bezoeken of een mondhygiëniste? Ja, nou ja, voor een aantal, een gedeelte van de Nederlanders kan dat prima. Hè. Die kunnen echt wel een jaartje niet komen en zijn echt niet gelijk van alles aan de hand. Alleen het risico wat je loopt is dat er problemen gaan ontstaan en dat je niet op tijd erbij bent. Waardoor de problemen alleen maar heftiger worden en uiteindelijk dus ook grotere behandelingen nodig zijn om de problemen op te lossen. En duurder. Ja, zeker. En dan ga je uiteindelijk van iets wat oorspronkelijk, misschien een jaar of twee eerder, relatief goedkoop en makkelijk op te lossen was, ga je in één keer naar een veel duurdere behandeling. En dan gaat het knellen bij veel mensen. Nou komt u ook op opvangst geven van statushouders, hè? Dus niet 18-jarigen en ouder die het hebben, maar ook ja. Daar komt u ook heel veel schrijnende gevallen tegen. En daar is het systeem nog pittiger volgens mij. Ja, kijk, op zich valt daar vaak wel het een en ander voor te regelen. Maar die jonge statushouders die moeten toch dan door een hele malle molen. Ze zitten vaak ergens in een opvang en het is gewoon lastig om hun naar de tandarts te krijgen. Dus wij, er wordt dan vaak zorg naar hun toegebracht. Daar op locatie een soort screening uitvoeren. Om even te bekijken van waar is nou acute zorg nodig, waar gaat het op zich wel goed, hebben kinderen alleen een beetje bijsturing nodig. En ook welke kinderen hebben daadwerkelijk wel veel zorg nodig, maar dat moeten we eventjes goed gaan plannen. En dan wordt verwezen naar tandartspraktijken in de buurt die daarbij willen helpen. En daar is wel wat vergoeding voor. In ieder geval gewoon alleen onkostenvergoeding. Maar ja, dat is dus ook alleen voor kinderen onder de 18. Ja, u bent nu een soort initiatief gestart om tandartsen in dit land te mobiliseren. Van laten we een gezamenlijke vuist maken om dit probleem nu voor eens en voor altijd op te lossen. Als mensen hier nou meer over willen weten, is er dan een soort website waar ze terecht kunnen om meer informatie over dit onderwerp te verzamelen? Ja, wat misschien goed is ik weet niet, ik denk dat zij wel een website hebben van de Sociale Tandartsenstichting. Die regelen in regio Rotterdam deel van dit soort zaken. En daar op de website kan je ook veel informatie over dit soort zaken vinden. Ja. Mevrouw Fleur Akkerman, hartelijk dank voor uw gesprek en de toelichting over de noodzaak van goede basisstandzorg in Nederland. Dank u wel. Dank je wel, Dick, voor deze bijdrage aan de late avond. En daarmee is alweer een einde gekomen aan de show. Wat is de tijd snel gegaan? Ongelooflijk. Dus ik ga afscheid van je nemen. Het is mooi geweest. Maandag is weer een late avond. Dan zit hier Norbert Ketting, wederom met prachtige muziek en mooie onderwerpen. Dus wees er dan ook vooral weer bij. Ik wens je voor zometeen een mooie nacht. Welterusten, prachtige dromen. En als je gaat werken en blijft werken, dan wens ik je natuurlijk nog een hele goede wacht. En ik hoop dat je nog even de tijd vindt om onze website te bezoeken. www.delateavond.nl www.delateavond.nl. Daar vind je een knop waarop je kunt klikken en dan jezelf abonneren op onze dagelijkse nieuwsbrief. En dan weet jij wat er in de show zit. Goed, wat mij betreft, prettige nacht.